er sinene blått. Hum gadal kurën ramës qon. Ti sje asku në këtë bot. Qëto nga do sho si begi. Së prek do të një në shpi. Shfletoj, unë qdo flet e kthej. Shumë në jëti, sa ko më mungon. Dhe se mra të vërkon. Qdo nga të sho si vegi. Në shjela.